หาวรรคหมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่ 1. เวรัญชสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงแก้ข้อสงสัยของเวรัญชพราหมณ์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณควงต้นเสดาอันเป็นที่อยู่ของณเลรุยักษ์เขตเมืองเวรัญชาครั้งนั้นเวรัญชพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าพระสมณะโคดมไม่ไหว้ไม่ลุกรับพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับหรือไม่เชื้อเชิญให้นั่งเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ทราบมานั้นจริงทีเดียวเพราะท่านพระโคดมไม่ไหว้ไม่ลุกรับพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับหรือไม่เชื้อเชิญให้นั่งการที่ท่านพระโคดมทำเช่นนั้นไม่สมควรเลยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เรายังไม่เห็นผู้ที่เราควรจะไหว้ลุกรับหรือเชื้อเชิญให้นั่งเพราะตถาคตไหว้ลุกรับหรือเชื้อเชิญผู้ใดให้นั่งศีรษะของผู้นั้นจะต้องขาดตกไป 1. พราหมณ์กราบทูลต่อไปว่าท่านพระโคดมเป็นคนไม่มีรถพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนไม่มีรถนั้นมีมูลอยู่เพราะตถาคตละรสคือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะได้หมดสิ้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนไม่มีรสนี้แลมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึง 2. พราหมณ์กราบทูลต่อไปว่าท่านพระโคดมเป็นคนไม่มีสมบัติพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนไม่มีสมบัตินั้นมีมูลอยู่เพราะตถาคตละสมบัติคือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะได้หมดสิ้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนไม่มีสมบัตินี้แลมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึง 3. พราหมณ์กราบทูลต่อไปว่าท่านพระโคดมสอนไม่ให้ทำพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมสอนไม่ให้ทำนั้นมีมูลอยู่เพราะเราสอนไม่ให้ทำกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตตลอดถึงการไม่ให้ทำบาปอกุศลธรรมต่างๆข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมสอนไม่ให้ทำนี้แลมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึง 4. พราหมณ์กราบทูลต่อไปว่าท่านพระโคดมสอนให้ทำลายพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมสอนให้ทำลายนั้นมีมูลอยู่เพราะเราสอนให้ทำลายราคะโทสะและโมหะตลอดถึงให้ทำลายบาปอกุศลธรรมต่างๆข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมสอนให้ทำลายนี้แลมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึง 5. พราหมณ์กราบทูลต่อไปว่าท่านพระโคดมเป็นคนช่างรังเกียจพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนช่างรังเกียจนั้นมีมูลอยู่เพราะเราช่างรังเกียจกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตตลอดถึงรังเกียจบาปอกุศลธรรมต่างๆข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนช่างรังเกียจนี้แลมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึง 6. พราหมณ์กราบทูลต่อไปว่าท่านพระโคดมเป็นคนช่างกำจัด พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็นคนช่างกำจัดนั้นมีมูลอยู่เพราะเราแสดงธรรมเพื่อกำจัดราคะโทสะและโมหะตลอดถึงแสดงธรรมเพื่อกำจัดบาปอกุศลธรรมต่างๆข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็นคนช่างกำจัดนี้แลมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึง 7. พราหมณ์กราบทูลต่อไปว่าท่านพระโคดมเป็นคนช่างเผาผลาญพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็นคนช่างเผาผลาญนั้นมีมูลอยู่เพราะเรากล่าวถึงบาปอกุศลธรรมทั้งหลายคือกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตว่าเป็นสิ่งที่ควรเผาผลาญเราเรียกคนที่ละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ควรเผาผลาญได้หมดสิ้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่เพื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ว่าเป็นคนช่างเผาผลาญตถาคตละบาปอกุศลธรรมที่ควรเผาผลาญได้หมดสิ้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็นคนช่างเผาผลาญนี้แลมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึง 8. พราหมณ์กราบทูลต่อไปว่าท่านพระโคดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดนั้นมีมูลอยู่เพราะเราเรียกคนที่ละการอยู่ในครรภ์และการเกิดใหม่ได้หมดสิ้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ว่าเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดตถาคตละการอยู่ในครรภ์และการเกิดใหม่ได้หมดสิ้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดนี้แลมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึงพราหมณ์ไข่8ฟอง10ฟองหรือ12ฟองที่แม่ไก่กกดีแล้วให้ความอบอุ่นดีแล้วฟักดีแล้วบรรดาลูกไก่เหล่านั้นลูกไก่ตัวที่ใช้เล็บหรือจะงอยปากทำลายกระเปาะไข่ออกมาได้โดยสวัสดีก่อนควรเรียกมันว่าเป็นตัวพี่หรือตัวน้องพราหมณ์กราบทูลว่าท่านพระโคดมควรเรียกว่าพี่เพราะมันแก่กว่าเขาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเช่นเดียวกันนั่นแหละพราหมณ์ในขณะที่หมูสัตว์ถูกกระเปาะไข่คืออวิชชาห่อหุ้มอยู่เราได้ทำลายกระเปาะไข่คืออวิชชาผู้เดียวเท่านั้นสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมจึงเป็นพี่ใหญ่ผู้ประเสริฐที่สุดของโลกพราหมณ์เราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิพราหมณ์เรานั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปเราบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วเราบรรลุจตุทฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ

ล่าวสรรเสริญพระสงฆ์โดยประการต่างๆก็พวกนิครนเหล่านี้เราจะบอกหรือไม่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรทางที่ดีเราจะไม่บอกพวกนิครนแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นครั้งนั้นสีหเสนาบดีเดินทางออกจากกรุงเวสาลีแต่หัววันพร้อมด้วยรถ500คันเดินทางไปด้วยยานพาหนะตลอดพื้นที่ที่ยานพาหนะจะไปได้แล้วลงเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ฟังมาดังนี้ว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้สอนไม่ให้ธรรมแสดงธรรมเพื่อการไม่ให้ธรรมทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นพระพุทธเจ้าข้าคนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้สอนไม่ให้ธรรมแสดงธรรมเพื่อการไม่ให้ธรรมทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นพระพุทธเจ้าข้าคนเหล่านั้นจะชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้เพราะข้าพระองค์ไม่ประสงค์จะกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเลยกล่าวหา8ประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสีหะ 1. ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้สอนไม่ให้ธรรมแสดงธรรมเพื่อการไม่ให้ธรรมทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่ 2. ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้สอนให้ธรรมแสดงธรรมเพื่อการให้ธรรมทั้งแนะนำสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่ 3. ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้สอนให้ทำลายแสดงธรรมเพื่อความให้ทำลายทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่ 4. ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนช่างรังเกียจแสดงธรรมเพื่อความรังเกียจทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่ 5. ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนช่างกำจัดแสดงธรรมเพื่อการกำจัดทั้งแนะนำผู้สาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่ 6. ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนช่างเผาผลาญแสดงธรรมเพื่อความเผาผลาญทั้งแนะนำผู้สาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่ 7.ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดแสดงธรรมเพื่อความไม่ผุดไม่เกิดทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่ 8. ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนเบาใจแสดงธรรมเพื่อความเบาใจทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่พระดำรัสแก้ข้อกล่าวหาข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้สอนไม่ให้ธรรมแสดงธรรมเพื่อการไม่ให้ธรรมทั้งแนะนำผู้สาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่เป็นอย่างไรคือเพราะเราสอนไม่ให้ทำกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตตลอดถึงการไม่ให้ทำบาปอกุศลธรรมต่างๆข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้สอนไม่ให้ธรรมแสดงธรรมเพื่อการไม่ให้ธรรมทั้งแนะนำผู้สาวกตามแนวนั้นนี้แหละมีมูลอยู่ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้สอนให้ธรรมแสดงธรรมเพื่อการให้ธรรมทั้งแนะนำผู้สาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่เป็นอย่างไรคือเพราะเราสอนให้ทำกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตตลอดถึงการให้ทำกุศลธรรมต่างๆข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้สอนให้ธรรมแสดงธรรมเพื่อการให้ธรรมทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้น

จึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพสีหเสนาบดีนั้นทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปลำดับนั้นสีหเสนาบดีใช้มหาดเล็กผู้หนึ่งว่าเธอไปหาซื้อเนื้อสดที่มีขายมาเมื่อคืนนั้นผ่านไปได้สั่งให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอันปราณีตไว้ในนิเวศของตนแล้วจึงให้ไปกราบทูลภัตตการว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะภัตตาหารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของสีหเสนาบดีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้สมัยนั้นพวกนิครนจำนวนมากพากันกอดแขนคร่ำครวญไปตามถนนสี่แยกสามแยกทั่วกรุงเวสาลีว่าวันนี้สีหเสนาบดีฆ่าสัตว์เลี้ยงตัวอ้วนๆทำอาหารเลี้ยงพระสมณโคดมพระสมณโคดมทั้งที่รู้อยู่ก็ยังฉันเนื้อที่เขาทำเจาะจงตนเองครั้งนั้นแหละมหาดเล็กผู้หนึ่งเข้าไปหาสีหเสนาบดีแล้วกระซิบบอกว่าท่านครับได้โปรดทราบพวกนิครนจำนวนมากพากันกอดแขนคร่ำครวญไปตามถนนสี่แยกสามแยกทั่วกรุงเวสาลีว่าวันนี้สีหเสนาบดีฆ่าสัตว์เลี้ยงตัวอ้วนๆทำอาหารเลี้ยงพระสมณโคดมพระสมณโคดมทั้งที่รู้อยู่ก็ยังฉันเนื้อที่เขาทำเจาะจงตนเองสีหเสนาบดีตอบว่าช่างเถิดท่านเหล่านั้นประสงค์จะตำหนิพระพุทธเจ้าประสงค์จะตำหนิพระธรรมประสงค์จะตำหนิพระสงฆ์มานานแล้วและท่านเหล่านั้นก็กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นด้วยเรื่องที่ไม่มีอยู่เปล่าประโยชน์เป็นเรื่องเท็จไม่เป็นจริงส่วนพวกเราไม่เจาะจงฆ่าสัตว์แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตจากนั้นสีหเสนาบดีได้นำของขบฉันอันประณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้ทรงอิ่มหนำด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ์จักบาทสีหเสนาบดีจึงเลือกที่นั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้สีหเสนาบดีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์กล้ากล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จจากไปสีหสูตรที่สองจบสามอัสสาชานิยสูตรว่าด้วยม้าอาชาในภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดีของพระราชาประกอบด้วยองค์8ประการย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้องค์8ประการอะไรบ้างคือม้าอาชาในพันดีของพระราชาในโลกนี้ 1. เป็นสัตว์มีกำเนิดดีทั้งฝ่ายแม่ม้าและพ่อม้าเกิดในที่ที่ม้าอาชาในพันดีอื่นๆเกิด 2. กินหญ้าสดหรือหญ้าแห้งที่เขาให้อย่างเรียบร้อยไม่เรี่ยราด 3. รังเกียจที่จะหมอบทับหรือนอนทับอุจจาระหรือปัสสาวะ 4. เป็นสัตว์สงบเสงี่ยมอยู่ร่วมกันเป็นสุขไม่รบกวนม้าอื่นๆ 5. เป็นสัตว์เปิดเผยความโอ้อวดความพยศคดโกงแก่นายสารถีตามความเป็นจริง 6. นายสารถีพยายามปราบความโอ้อวดความพยศคดโกงเหล่านั้นของมันได้ 7. เป็นสัตว์ล่าภาระไปได้คือมีความคิดว่าม้าอื่นๆจะล่าภาระไปได้หรือไม่ก็ตามเราจะล่าภาระนี้ไปได้และเมื่อเดินไปก็เดินไปตามทางตรงเท่านั้น 8. เป็นสัตว์มีกำลังคือทรงกำลังไว้ได้จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาในพันดีของพระราชาประกอบด้วยองค์8ประการนี้แลย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม8ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรม8ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. ฉันโภชนะที่เขาถวายจะเศร้าหมองหรือปราณีก็ตามโดยเคารพไม่รังเกียจ 3. รังเกียจกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตตลอดถึงรังเกียจการประกอบบาปอกุศลธรรมต่างๆ 4. เป็นผู้สงบเสงี่ยมอยู่ร่วมกันเป็นสุขไม่รบกวนภิกษุอื่นๆ 5. เป็นผู้เปิดเผยความโอ้อวดความพยศคดโกงแก่พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนตามความเป็นจริง 6. พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนพยายามช่วยกำจัดความโอ้อวดความพยศคดโกงเหล่านั้นของเธอได้ 7. เป็นผู้ศึกษาคือใฝ่ใจอยู่ว่าภิกษุอื่นๆจะศึกษาหรือไม่ก็ตามเฉพาะข้อนี้เราจะศึกษาได้เมื่อดำเนินไปก็ดำเนินไปตามทางตรงเท่านั้นคือสัมมาทิฏฐิละถึงสัมมาสมาธิ 8. เป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่ว่าจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิดเรายังไม่บรรลุผลที่จะพึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักไม่หยุดความเพียรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม8ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอัสสาชานิยสูตรที่3จบ